Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Fahir'in Oktay Demirci geldi, günün gazetelerine bakılacak birazdan. Ama önce önemli bir açıklama yapmam gerekiyor. Sadece bir gözlem. Bu sabah Modern Sabahlar'da büyük ve adı konulmamış bir gerilim var. Bakalım bu saatte kendini belli edecek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırdır gerilim niye abi? Öyle bir şeyler söylüyorum ben. Ne var abi gerilim falan? Birileri inkar ediyor, birileri alaycı gülerek yaklaşıyor. Hayırlısı olsun diyerek hemen günün gazetelerine dönüyoruz. Buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Pazar. Ay, günaydın. Ha? Günaydın. Günaydın. Sen bir şey diyeceksin diye ben bıraktım. Yok Oktaydın. Estağfurullah. Dediğim şey bu. Ya yine mi şu çocuk gazetenin ilk sayfasında ya? Hangi çocuk ya? Şu benim çocuk ya. Benim çocuk dediğim... Gizlediğin çocuk. Şu şişman bir çocuk var ya, obeziteyle ilgili her haberde konu olan çocuk. Yine Vatan Gazetesi'nde ilk sayfasında. Sen hangi gazetede gördün? Vatan'da başka gördüm ben de galiba. Allah Allah ya, bu çocuktan başka çocuk yok mu ya? Şu çocuk. Yazık o, şimdi askere bile gitmiş olabilir yani. Ya çocuğun da hep aynı fotoğrafı var ya. Ne oldu o çocuğa? Belki zayıfladı bu kadar fotoğrafı yayınlandıktan sonra hala kullanıyorlar. Allah Allah ya. Gene ne var abicim, şişmanla ilgili haber mi varmış? Çocuğun haberi mi varmış? Çocuğun sünneti mi olmuş? Başka bir haberler var. Boş ver. Geç. Evlendiriyorlar mıymış? Geç. Kanda en iyi senaryo ödülü. Hop hop hop. Fatih Akın'ı. Fatih Akın'ı tebrik ediyoruz kendisine. çok sevinen Fatih Akın ödül beratını dürbün yapmış. Nasıl dürbün yapmış? Ya böyle bak. Geleceğe bakıyorum mu demiş? Şöyle ya berat yani. Dediği kağıt tipi bir şey veriyorlar ya. Onu böyle dürmüş. Evet. Dürmüş dediğim dürüm var ya. Jüri üyelerine sallamış, sonra da yumuşatmak için dürbün mü yapmış? Ya işte öyle yapmış ondan sonra. Ama tabii en iyi filmi bekliyordu Fatih Akın. Çok da iddialıydı. En iyi senaryo kalınca ne yapacağım ben bunu demiş. Yapayım ben bu Berat'ı demişim yani. En iyi senaryo zaten şimdi en iyi filmi Altın Palmiye veriliyor benim bildiğim. Hı hı. En iyi senaryo Berat veriliyor değil mi bir tek? Berat veriliyor. Onu da işte böyle dürerek palmiye gibi yapıyorsun. Üstten de yırtıyorsun biraz. Al sana palmiye işte. En güzel palmiye. Gibicesine. Öyle bir. Fahir Öğünç'ten şimdi Fatih Akın'ın ödül kabul konuşmasını canlandırmasını istiyoruz. Yok, güzel bir konuşmaymış. Tam ben ne dediğini bilmiyorum. Hiç seyretmedim ki ben. Az Fatih. Çok havasını ver bize. Az çok havasını verdim. Biraz şimdi orada kırık bir Türkçesi var biliyorsun Fatih Akın'ın. O biraz aksanlı olarak ülkeme birlik ve beraberlik diliyorum tadında yerinde bir güzel de konuşma. İlk Almanya'dan sen geldiğinde sen de öyle konuşuyordun. İlk evet, evet, ben uzun yıllar burada dil kurslarına gittim. Çeşitli dil kurslarına. Hala da gidiyorsun dil kurslarına. Ya değil mi ya? İtalyanca'yla. İtalyanca'yla da şahlandırdık. En güzeli. Evet, o zaman siz Cuma günü şey haberi vermişsinizdir, ben biliyorum bunu. İngiliz Tony Wright kardeşler. Uykusuzluk rekorunu kıran. Hayır, hiç haberimiz yok. Haberiniz yok mu? Adam 11 gün boş şey boyunca uykusuz kalarak dünya uykusuz kalma rekorunu kıran insan. Ne yapmış peki? Yani uykusuz kalıp bir şey mi yapmış yoksa yo, televizyon mal gibi? Yok, öyle çay içip milletle muhabbet edip uykusuz kalmış. Ama 266 saat uykusuzluk maalesef kendisine kapak olarak yaramamış. Geri dönmüş. Zira bu rekor denemesini Guinness rekorları iptal etmiş bunu. Guinness'in galiba öyle bir şeyi var. Fiziksel zarar yaratan şeyler artık rekor zaten olmuyor. Zaten geçen sene de bu adamın kırdığın 10 saat fazlası kırılmış. Yine aynı gerekçeyle iptal edilmiş. 266 mı demiştin? Hı-hı. Guinness'teki 276 mı oluyor o zaman? Çünkü Guinness onu da almadı. Guinness herhalde. 276'yı da almamış zaten. Onu da geçen sene kıran adam. Kaç biz o kategoriyi ya? Kapattık demişler. 11 gün mü oluyor 276 saat? Ayıp da söylemesi biraz 11 gün. Zaten bir fotoğrafı var, mal gibi kalmış böyle kilitlenmiş. Bir 11 gün daha öyle bekleyecek. Hayırlısı olsun, Guinness de biraz kendine çeki düzen verdi. Gerçekten ben mutlu oldum. Keşke bunu her Guinness'in türlü kendine ortamda. Kendine çeki düzen vermesinin tek sebebi var biliyorsunuz. Orhan Kural. Kural'ın istifa etmesiyle beraber. Çünkü orayı o bozuyordu. Yani gözden süt fışkırtmak zararlı değil de uykusuz kalmak mı zararlı? Bence o da zarar. Ama süt ya faydalı bir şey. Kamyon çeken. Gözden mesela. Diliyle kamyon çeken adam. Evet abi. Diliyle faydalı mı o? Abi demek ki dile şimdi şöyle bir şey. Dil nedir dil? Faydalı bir şey değil midir abi? Senin hayır, en sevdiğin... hayır. Ne? Dil belki kimi zararlı, zaman faydalı, kimi zaman en zararlı şeyse. Diliyle kamyon çekme diye bir şey yok. Uydurma. Ben ağzıyla çekeni gördüm ve diliyle de çeken var. Ne diliyle neresini çekiyor? Kulağıyla çeken var. Kulağıyla çekene inanıyorsun da diliyle çekene mi inanmıyorsun? Doğru, Oktay'ın tam esneme efektiyle. Sessizliğe denk geldi. Abi tam yerinde sustunuz ya. Bardak yiyen falan Guinness Rekorlar kitabında var mı mesela? Meyhanenin duvarına belki fotoğrafını asıyorlardır. İkinci dubleden sonra bardağı yiyen adam. Abi belki faydalı bir şeydir. Bilmiyorsunuz ki siz de. Cam niye? Yediniz mi hiç bugüne kadar? Cam mı? Ha. Yemedik. Niye? Bizim ailede yiyen birini biliyorum ben. Ben bir kere kum yemişim. Hani camla aşağı yukarı aynı şey diye. Ama çocukmuşum o zaman da tükürtmüşler hemen. Ben de bir kere mumbar yedim, pis sevmedim. Ben bamya yemiyorum zaten. Oradan zaten belli. Tamam, herkes yediklerini ve faydalı bir şey vardır. Guinness rekorları zaman içerisinde güzel güzel onun küçük küçük kategorileri iyice indireceğiz. Heh. Ya sembolik olacak bir doğru süre sonra. Doğru söylüyorsun. 5 sene 10 sene kadar hiçbir problemimiz kalmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman uykudan devam edelim müsaade ederseniz. Kaliforniya Üniversitesi'nin uzmanlarının yaptığı bir açıklama. Kaliforniya Üniversitesi uzmanları şöyle demiş. Vücuda enjekte edecek bir jel bulduk. Jel tipi bir şey mi? Jel tipi bir şey. Bu jel enjekte edildikten sonra... Enjekte mi yoksa şey mi süreceğiz? Enjeksiyon mu yapacağız? Jel dediğin sürülür ya. Sürülür. Ben çünkü enjekte etmek istemem ama sürerim jel. Hayır, bulursam sürerim. Bunu enjekte edeceksin. Evet. Vücut ısısını birkaç saniye içinde 37 dereceden 10 dereceye düşürüyor bu. Çok güzel. Jel. Harika bir şey. Donuyorsun yani. Demişler. Ondan sonra bu jel... kan damarlarından çekilip yerine tekrar ılık kan verildiğinde metabolizm de yeniden düzene giriyor. Ya şimdi damarlarında jel dolaşmaya başlıyor, soğuk jel. Ben bu hani bizim lisede şey vardı bir zamanlar. Soğuk jel. Şahbuz diye bir şey vardı. Ankara okullarında hani meybuz olarak. Meyveli buz dondurulmuş, onu emiyorsun. Böyle bir şey plastik borunun içinde. Boru da değil, naylon. Naylon borunun içinde. Şimdi onun damara enjekte edilmesi, o damarlarında şahbuz meybuz dolaşınca insan ne oluyor? Ne sağlıyor? Üşüyor. Ne sağlıyor? 10 dereceye düşünce vücut ısısı metabolizma yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Bayağı bir yavaşlıyor ve uykun geliyor. Uykun gelince ne yapıyorsun? Uyuyorsun. Hop. Uyuyorsun. Ve ne kadar uyuyorsun? Bayağı bir uyuyorsun. Ve işte insanlar da kış uykusuna yatacak diye haber abi. Abi ne zaman uyuyacak vakit mi var ya insan? Hayatında... İşimiz var, gücümüz var. Ben o kadar izin nasıl alacağım radyodan? 3 ay uyuma şey, bir de yani zar zor millet 15 gün tatil zor. Sonra yazın. Deniz kenarında falan geçirmek istiyor. Uyuyarak geçirilir mi tatil? Allah Allah. Yine mi boşluğa denk birimizden birinde nazar var galiba. Oktay ağzını yırtacak valla. Abi bu makine Adolf Ordur ya. Ha. O yüzden abi. Kahve makinemiz bozuldu sevgili. Metabolizma ciddi şekilde yavaşlatılıyor. Jel kan damarlarından çekilip yerine tekrar ılık kan verildiğinde. Lan bu jel diye mi satılıyordu acaba? Metabolizma yeniden düzene giriyor. Belki de. Şimdiki 20 dakika abi. 20 evet abi. 20 dakikalık kış uykusu süresine ulaşılmış şimdilik. Yani böyle bir... Ulan 20 dakikalık olur mu? Ben şurada kestireyim sana, 2 saat kestirdim ben. Öyle bir şey değil ama sen burada kestirirken vücut ısın. Vücut ısın kaç derece oluyor? İstediğin üstümü açık bırakırsam bayağı şey yap. İstiyorsanız ıslak havlu koyun. Peki mesela 20 dakikalık uykudan sonra Fahir sana soruyorum. Kalktıktan sonra zımbamsı bir vücuda sahip olduğunu hissediyor musun? Bilmem yani de böyle dinç demek istiyorum yani dinç. Olurum abi, sen istiyorsan olurum, istemiyorsan olmam yani, ortada bir sebep varsa olurum. İşte ortada bir sebep olmadan bazen olmuyor mu öyle? Oluyor. Tamam işte öyle bir şey olmayacak. Çünkü zaten 10 derece vücut sıcaklığın. Metabolizma yavaş. Metabolizmanın sıcaklığı kış etti sana. Öyle kalkma diye bir teknoloji yok. Hop diye kalkamıyor musun kış uykusundan? Kalkamazsın. Daha kötü. Kalkarsın da. Bu şimdi adamı öldürüyorlar benim anladığım. Sonra da şey diye uzaklaşacaklar. Uyuyor şimdi dokunmayın diye falan. Oradan kaçacaklar, gidecekler. Aslında şöyle yani, ölümcül kazalarda yaralananları ambulansta jel enjekte edip kan kaybından ölmeleri falan engellenecekmiş. O amaçla bu. Jel kaybından ölürler o zaman. Sonra da ılık kan nasıl verir? Ilık kan ne demek ya? Ya ılık su gibi bir şey herhalde. Ya kan hiç kan yavaş yavaş ya. Ilınıyor. Kan. Yani kanı da bir tarafa toplayamadığından jelle kan beraber akıyor. Sonra benim yavaş yavaş oynuyor. Onlar değil şimdi, kan veriyorsun, onları nerede tutuyorlar o kanları? Derin dondurucuda tutuyorlar, buzdolabında. Doğru. Ne oldu, acil çıkarttın. Normalde soğuk soğuk verirler ki o hani ferahlık versin diye. Ama ne olacak öbür türlü? Onu bir ısıtacaklar, bir ılıtacaklar. Şeyde var. Sen biberona koymuyor musun? Ha, bebek için şey var. Onu biberona koyuyorsun. Kan neredeyse o kadar da su koyuyorsun. Tamam işte. Tam da 3 dakikada şey olur o. Hazır olur. Bugüne kadar bir tek kan grubu vardı. Artık bir derecesi var. Çay grubu da var artık. Bir de sıcaklığı mı devreye girecek? Evet, sıcaklığını da koyacaksın. 17 derece mesela sıcaklığı. Kimisi çok ılık sever. Kimisi. Ben soğuk seviyorum mesela. Ben de soğuk severim. Biz bu mesela, yaz zamanında soğuk. Ben sütü de soğuk seviyorum mesela. Kan aranıyor derken ne diyeceğiz? Soğuk. Mesela bey araç orada pozitif, ılık, ılık kan aranıyor. Onu... Çok şeyse buz atıp verirsin adam çok meraklıysa. Amerikalı uzmanlar hedefleri... Yalnız çok soğuk kan da acayip gaz yapar. Cırcır yapar diye biliyorum ben soğuk kan. Yani boş mideye hakikaten çok kötü olursunuz. Vampirler. Onu da baştan uyarıyoruz. Amerikalı uzmanlar 3-4 aylık kış uykusunu hedefliyoruz demişler. Ne olacakmış yani, kim uyuyacakmış o kadar ya? Belki bu şeyler faydalanır, uzaya gidenler. Bravosunuz. Bravosunuz tamamen bu. Kafa çünkü benim tır tır gezegenler arası yolculuğa abi, çalışıyor. Onda da uzaya gitmek de zevkli bir şey ya. Yani onun bir yolculuğu seyredersin bir şey olur. Yani sıkıcı olacaksınız, sağa bak sola bak bir aynı şey ya. Aynı şey olur mu Ege ya, gözünü seveyim ya. Yıldız yıldız yıldız. Yıldız oradan dünyaya bile baksan bir değişiklik olur, bir ferahlık olur ya. Uzun mesafeli. Sana da bir iyi gelir. Bak. Uzun mesafeli uzay yolculuklarında astronotların uyutulmasına olanak sağlayacakmış. Kim uyandıracak astronotları? Ilık kanı veren adam işte. Kim verecek? Öteki astronot. 3 kişi lan uyuyor. Bir kişi 20 ışık yılı abicim, uyumayacak mı? Abicim şey şimdi bu ya, kaptan gibi düşünsen bunları. Evet. İki kaptan var mesela, İzmir'e gidiyor. İki kaptan. Bavulların var. Orada mı yatıyor? Biri aşağıda yatıyor, biri sürüyor. Burada da öyle işte. Kaç ben saat? Mesela abi. 4 ay sürüyorsun. 2 ay biri uyur, 2 ay öteki uyur. Yok i̇ki abi. Ay tamam, uyumayı anlıyorum da 2 ay uyanık kalmayı ne sağlıyor? Onu normal zaten insan ya bunlar metabolizması. 11 gün işte adam taş çatlasın o kadar durmuş. Abicim bunların bir sandalyesi var ya, oturdukları kolpa evet. Tipi. İboşov'da da var ya elektrikli sandalye. Onlar o tip bir şey benim anladığım kadarıyla. NASA'da da düğmeler olacak. Orada hatta kendi aralarında espri de var. La bas o falan diye. Onlar öyle uyanırlar. Yani alttan vereceğin elektriği, vereceğin elektriği. Uzay gemilerinde Allah cezanı verecek teknolojisi mi kullanılacak? Tabii canım. Cano ve elektrikli. Uzay teknolojilerinde kamera da var zaten. Onlara da canlı deniyor. One, two, three, ben zaten diye de göndereceğim. İboşo böyle seyrediyorum ki. Süper bir şey. Sen ne? Fütürist program olarak mı seyrediyorsun İboşo? Abi çok güzel ya. Şey deniyor ona. Ne deniyor? Metafor. O zaman herkes güzel güzel esnesin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kamilerin gelmesiyle beraber modern sabahlardaki gerilim sona erdi. Sona erdi diyebiliriz. Buyursunlar efendim. Ya ben çok üzüldüm. Bu Tema'nın onursal başkanı var ya. Hayrettin Karaca. Hep böyle tonton ihtiyar falan diye gözüküyor ya. Yani tonton ihtiyar dediğim böyle hani... güzel işte topraklarımız falan işte böyle güzel. Hani yüzü itibariyle de sevimli bir insan. Bir açıklamalarda bulunmuş var ya. Millet acayip korkacak ya. Hoca. Şey diye Dunganga diye bir şey vardı, hatırlar mısın? Öyle yapmış. Varimiş bir Dunganga. Şimdi şöyle diyor, çok kısa bir süre sonra 2025 ya da 2030'da o zaman ajanslar ve gazeteler bugün New York'ta 96 kişi yendi. Bugün Londra'da 192 kişi kendini kurtardı. Ancak 600 kişi kendini yenmekten kurtaramadı. Kim İstanbul'da yiyor? Da bugün 24 kişi yendi. Biz birbirimizi yiyormuşuz abi. Yendi öyle olacakmış. Derken, yani yendi derken yiyecek anlamında mı kullandı? Yiyecek anlamında. 2025'te insanoğlu birbirini yemeye başlayacakmış. Bugün böyle birbirimizi lafla sözle yediğimiz şeyi o gün fiili olarak birbirimizi yiyerek kutlayacağız. Şimdi çok Hayrettin Karaca herhalde şeyi vurgulamak istemiş. Besin kaynakları tükeniyor ama o sistemli olur gene. Kimin kimi yiyeceği de belli olur. Hiç yani belli sokaklarda olur. Koşa koşa olmaz o işler. Niye? Allah çiftlikler Allah. Olur. Bir takım insanlar Matrix güzel gibi mi? Yani Matrix gibi. Yani evet. Ama Matrix'te gene böyle adamlar teknoloji falan kullanıyorlardı. Da adamı tam yemiyorlardı. Emiyorlardı bir taraftan. Burada böyle çiftlikler olur. Tavuk çiftliği gibi. Biz de böyle şey deriz. Bizim çiftlik çok rahat ya. Yani yemlerimiz falan her gün çok güzel veriliyor diye. Sen şeye sevinirsin. Spor alanları var çiftliğimizde. Biz Oktay'la şey yaparız. Televizyon odasına gideriz. 24 seyrederiz. Sonra şey diye. İnşallah şu Lost'un son sezonu bitmeden yemezler bizi diye dururuz orada. Güzel bak hakikaten. Niye biz abi biz çiftliğe girdik? Yani öyle sokaklarda millet mızraklarla birini kıstıracak. Onu yiyecek de ondan sonra başkasının peşine düşecek olmaz. Çiftlikler olur. Güzel de olur o zaman ben ne şimdi içim rahatladım. Ne çiftliği denecek abi adı ne olacak? İnsan çiftliği biz mi? Biz senin gibilerle şey oluruz işte. Hani bu Kobe beef dedikleri bir şey var ya. Hani birayla besliyorlar inekleri falan. Hiç hareket ettirmeden yumuşacık oluyor. Lokum gibi oluyor. Biz abi. Öyle televizyon karşısında güzel güzel şey oluruz. Ha bizi sen oradaki sosyal imkanlardan ileriki tarihlerde yenilmek için mi kullandıklarını söylüyorsun? Ben öyle bir torpilimiz olacağını düşünmüyorum ya. Yani. Ben nedense yiyecek adam olarak gitmiş. Yok biz şeyiz ham madde olarak düşünüyorum. Fahir'de tabii böyle spor falan yapacağında onun eti biraz kart olur. Ama meraklısı vardır onun da gene. Niye? De yani şimdi insan çiftliği de tavuk çiftliği gibi olmaz. O yüzden spor doğru, alanları tabii. Falan olur. Herkesi yani. Böyle standart şey yapamazlar. Güzel güzel. Çünkü et dediğin şey pahalı olacak o zaman. Herkes alamayacak. Güzel. Böyle besleyecekler bizi. Gerçi bizi neyle besleyecekler? Ulan biz 2025 senesinde kaç yaşında oluyoruz farkında mısın? Yiyen yer abi meraklısı vardır gene. Ben yani. Sana söyleyeyim emekliliğimize... 4-5 sene kaldı. Valla 4-5 ben emekliliğime 4-5 sene kala tam rahat edeceğim dönemde yedirmem arkadaş. Tam böyle benim istirahat zamanım gelmiş. Ha emekli olayım ondan sonra nerem yiyorlarsa yesinler. İlk o adamları yiyecekler biliyorsun. Emeklileri emeklilerden başlayacaklar. Ve emeklinin çilesi bitmiyor esprisi sona mı edecek abi? Esas o zaman patlayacak ya. Neyse işte abicim 2025 ayrıntı vermiş mi Hayrettin Bey? Ha vermiş. Yani efendim şöyle olacak böyle yenecek. Ha. Şu tip insanlar yenecek falan diye. Ona göre yani biz de bir yol haritası çizelim. Benim vallahi... tek derdim var. Beni efendi gibi yesinler. Böyle hani şey yapıyorlar ya. Isırı bırakıyorlar. Böyle daha çok filmlerde gördüğüm kadarıyla domuzlarda o tip bir şey oluyor böyle. Ne? Olduğu gibi getiriyorlar. Ha komple. Ha, evet. Kafasıyla falan. Beni de böyle kafayı yok abi. Ben kafayı çömeltip bir tepsiye koyup böyle kedi gibi ağzına bir şey de birisine portakal. Başım bakacak birisine arkam abi, dönmüş böyle sofrada çevire yemesin böyle. Ha, bir de. Veya hakikaten o da çok korkunç olur ya. Ne? Kesip karanfil. Bizi karanfilleri koyup vitrinlerde. Abi, ha çünkü süsleme sanatı gene biliyorsun bu tür şeyler ekol değişiyor dönüyor dolaşıyor. 20 sene önce bunlar modaydı. 20 sene sonra gene moda olur ben sana söyleyeyim. Ama yani şey konusunda sen yırtıyorsun Ege. Beyin konusunda. Mesela beynin hastası olan bir manyak olursa o çiftliğe gelen. Beyin mundar. Sen öyle bir yırtıyorsun yani. O yüzden bütün olarak da koyma şeyleri yok senin. Benim tek şartım var. Beni yiyecekse çocuk yemesin abi. Koyacaklar bir tane çocuğunun iki dişleyecek bırakacak. Ondan sonra çöp o böyle poşetleyip beni böyle masadan. Olduğu gibi. Ondan sonra ne şeye yaranacağız hiç olmaz yani. Ben fark güzel, etmez. Parçaları ayırsınlar güzel. Benim çocuklar zaten elleri parmakları verirler herhalde. Ha kemirsin. Parmak mi? Sosis gibi. Benim öyle. Hiç öyle bir şeyim yok ya inşam. Sadece yarasın. Yani yiyecek adam yarasın. Mesela o zaman bir, dövme yaptırsan. Hani afiyet yemek, olsun top top et olsun diye. Yemek yiyen yerlerde böyle kendilerine mundar ederler ya yiyen adamlar. Bir öyle adamlar var. Ay bu çok çirkinmiş. Şu şöyleymiş. Ha, evet. Şu böyleymiş falan diye. Sonra da bir tabağı bitirirler. Öyle adam yemesin de beni. İştahlı, keyif alacak adam yesin hakikaten. Yani. Mangalda öyle mı yenmek istiyorsun? Yani mangal yapsınlar fark etmez. Çocukla yiyebilir. Benim kalabalık yesinler kalabalık. Benim kıyma olmamı istiyorum. Ben istemiyorum işte kıyma. Kıyma olursan da belirsiz olursun. Belirsiz olayım abi. Şimdi sen önüne gelen yemeğin tipine bakıyor musun hiç? Şu tavukta ne tipsizmiş falan. Şimdi insan böyle biraz belirli olunca tipine de laf. Bir hem yiyor herif. Tipe bak tipe falan diye bana laf ederse. Doğru ya. Bir de yalnız, orada espri konusu olacaksın. Yendiğin yetmiyormuş gibi. Esas en kötü bizim başımıza gelecek en kötü şey birimiz orada yenen birimiz de yiyen pozisyonda olursa işte o zaman ben gelir yiyen dikilir yemeyen yıkılır söyler giderim abi. Orada artık kim kimi yiyorsa. Bravosunuz. Zaten öyle bir şey olacak. Yemeyen otomatikman yıkılıp yeniliyor. Dönüp dolaşıp benim sözüme geliyoruz. Netice itibariyle 2025-2030'da tüketerek değil paylaşarak mutlu olalım demiş en son Hayrettin Karaca. Herhalde yediklerimizi bir paylaşalım. Bir butunu buna verelim. Bir butunu şuna verelim diyerek. En güzeli. Ben devam ediyorum Oktay'cığım. Çin'den ben bir haber vermek isterim izin verirseniz. Ver canım o zaman. Kısa da bir haber. İki Çinli tarihin en garip banka soygununa imza atmışlar. Şöyle yapmışlar. $6 milyon çalmışlar bankadan. Ne güzel evet. Çin'in Hanay kentinden. Hanay mı? Hanay kenti. Aynen. $6 milyon aldıktan sonra oraya kadar yakalanmamışlar. Parayı almışlar, çıkmışlar. Sonra da tüm parayı lotoya yatırmışlar. Gerizekalılar demek için izin istiyor. Ben izni veriyorum. Müsaadenizle. Daha ben... ne istiyorlar ya? $6 milyon nelerine yetmiyor yani? $5 milyon olan ikramiyesi $5 milyon olan lotoya yatırmışlar. $6 milyon Amaçları lotoyu kazanıp daha sonra aldıkları parayı tekrar kasaya koymakmış çünkü. Gerizekalı. Kasadan $6 milyon çalınca o fark edilmiyor. Ancak bir türlü kazanamamışlar. Çaldıkları para büyük ikramiyeyi de aşıp $6.6 milyon ulaşınca çareyi kentten kaçmakta bulmuşlar. 2 ay kaçmışlar ancak 5 kuruşta kazanamamışlar ya lotodan. Yani düzenli olarak bir kere de $6 milyon çalıyorlar. Parayı neredeyse aklama gibi bir şey oldu işte. Aynen öyle. $6 milyon çaldık, $5 milyon kazandık. $5 milyon neyimize yetmez demişler. Adamlar tok gözlü. $1 milyon hesabını yapmıyorlar yani. Ve ondan sonra da kazanamayınca da tabii ki yakalanmışlar. Çünkü paraları da bitmiş bir yerden sonra. Ve şu anda maalesef kendilerinin durumları içler acısı. O yüzden genç arkadaşlarımıza söylüyoruz. Lütfen $6 milyon falan. Çin, çaldığınız parayı lotoya yatırmayın. Çin gizli servisine buradan sesleniyorum. Jack Bauer'la uğraşacağınıza bu adamların peşine düşün. Nereye bakıyorsun Ege? Bu lafı söyledikten sonra havalı havalı nereye bakıyorsun? Baktım 6. sezon seriden yok. Orada ben boşluğa baktım. Orada boşluğa bak. Orada bir kamera mı olduğunu düşünüyorsun? Ne zannediyorsun? Buyurun Fahir Bey. O zaman ben size güzel haberler vereyim. İsveç'te kadın mahkumlar isyanları oynuyorlar. Hayda. Vallahi isyanlardılar. Neden? Çünkü güneşlenmeleri için bikini izni verilmemesi nedeniyle isyan çıkarmışlar geçtiğimiz hafta. Hapishanelerde bikini giymek istiyoruz, güneşlenmek istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Ben o şey açıldı üniforma giyme ya, kom reklamı çıkmıştı. Nerede? Mayo reklamı mı diyorsun? Mayo bikini reklamı. İsveç mi dedin? İsveç'te ya. İsveçli kadın mahkumlar. Bir İsveçli balıkçılar var, bir de İsveçli kadın mahkumlar mı var abi? İsveçli balıkçılar değildi o ya. Norveçli balıkçılar. Norveçli balıkçılar. Pardon, Nesimeç'in Norveç'in balıkçısı, İsveç'in kadın mahkumu. Bunlar abi. İsveç'in de saati. Saati ve çıkın atı. İsveç'in nesi meşhur diye düşünüyorduk abi, hatırlıyorsanız 2 ay önce bundan. Hiçbir şeyini bulamamıştık. Çakı da İsviçre'ydi, bilmem ne de İsviçre. Hiçbir şey yok zaten, ismi de uydur. Yani böyle hani işte kadın şey mahkum yapıyorlar ya Türkiye'de mi yapıyorlar onu bilmiyorum da. Sony'ye benzesin, Sunni, Zannia falan diye şeyler çıkarıyorlar ya. Evet. İsveç'te öyle bir ülke yani. İsviçre zannetsin diye bir takım turistler ismini de benzer yapmış. Ve tıkır tıkır parasını kazanıyor. Aradan para kazanıyor. Bankaları meşhur galiba. Fason bir ülke yani. İsviçre o bankaları. O da bankaları. O zaman bir tek kadın mahkum kaldı. Kadın mahkumları. Çünkü bütün İsveç vatandaşları gibi biz de güneşin altına yatarak keyif yapmak istiyoruz demişler. İnsan haklarımızı elimizden alıyorsunuz lütfen. Orada çünkü kadın mahkumlar şu anda tek tip kıyafet giymek zorundalar. Ve güneşlenmelerine sanırım izin verilmiyor. Bu konuyla ilgili olarak İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri toplandı. Yarın büyük açıklamayı yapacaklar. İyi, hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ben bronz anlamadım. Görmek istiyorum. İsveçli kadınlar da çok fazla şey değil ki, beyaz beyaz. Niye mahkumlar isyan ediyor peki? Güneşlenmek istiyorlarmış abi. Ha, onlara izin verilmiyor. Hayır, bikini giymelerine izin vermiyorlarmış. Tatil köyüne dönüştüremeyecekler mi hapishaneleri? Bence çok güzel olurdu. Bence zaten hapishane yönetiminin işine bile gelirdi. Şimdi o koca tulumlarda acaba bıçak mı taşıyorlar, kesici alet mi taşıyorlar, uyuşturucu kadın mu taşıyorlar? Kadın mahkumlar. Aa, öyle deme, siz niye de karıştırıyorsunuz. Kadın mahkumlar gün mü yapıyorlar? Aa, bu arada hapishanede. Mahkumlar deyince Birol Güven bir hafta boyunca hapishaneye girmeye karar vermiş, hapishaneye girmeye. Buraya mı girecek? Niye abi? Vallahi bilmiyorum nereye. Birol Güven'i ben bikiniyle görmek istemem. Abi öyle. Ben hiç görmek istemem. Kendi iradenle ben hapishaneye girmek istiyorum deyip dilekçe verip giremiyorsun ya. Ya senaryo yazacağım falan demiş, öyle bir ikna etmiş o adamda, bir şey var ya, böyle bir inandırıcı bir tipi var ya. Onlar da onu gönderecekler. Oz'a gönderiyorlarmış. En güzel sürpriz olacak Birol Güven'e. O şimdi Bayrampaşa'ya falan gideceğim diye beklerken böyle gelecek. Hoş geldin Birol'cum. Çok güzel seyrederiz. Tamer Karadağlı'yı tekerlekli sandalyede anlatır. Güzel olacak. Güzel, önümüzdeki sezon güzel bir filme imza atacak inşallah. İyi ya, daha geçen konuştuk. Nerede ne yapıyor, başına bir şey mi geldi diye. İster misiniz gelecek orada böyle sağduyu galip gelsin. Nerede? Oğuz'da mı? Hayır. Oğuz'da neyin galip geldi? Birol Güven'i çıkarmasınlar. Birol Bey çok güzel gidiyor. Havaya girmeniz için sizi biz 2 yıl daha burada tutuyoruz diye. Öyle bir gün hücrede falan takılacakmış. Tabii canım, zaten 1-2 yıl sonra Furkan onun yanına geliyor, belli yani. Niye Furkan çünkü... şampiyon oldu ya? Şampiyon mu oldu? Şampiyon olmuş. Bu sirkte birinci oldu Furkan. Ha, o zaman tamam gene toparladı. Şey almış güzel. Onun en son beli incinmişti Fahir. Beli incinmişti, kupa çektirmiş, rahatlamış. Rahatlamış mı? Herhalde iyi, bilmiyorum. Hayırlı olsun. Geçen yıl vatoz balığının kalbine soktuğu iğne sonucunda aramızdan ayrılan Steve McQueen. Evet. Steve Irwin'ın kızı 8 yaşında. Hatırlıyorsunuz değil mi? Avustralyalı timsah avcısı dediğimiz adam. 8 yaşında. Balığı, doğru tamam. Bütün dünya bir gülmüştü ama sonra da üzülmüştü ya adama. Hakikaten öyle olmuştu. Şimdi de işte 8 yaşındaki Bindi, sevgili kızı Melek yavrusu, babasının yolunda gidiyormuş. Bindi Orman Kızı adlı televizyon programıyla izleyicinin karşısına çıkacakmış çok yakında. Aynı işi yapacak. Timsah avcısının kızı da ne oluyor? Timsah avcı oluyor. Avcı oluyor. Çocuklara doğayı nasıl koruyabileceklerini öğretmek beni gururlandırıyor demiş 8 yaşındaki bu kızcağız. Böyle bir açıklama yapmış. O da aynı meslek, aynı yoldan gidiyor. Bu arada 30 tane timsah da Antalya'ya geliyor. Ya nasıl geliyor. Bir anne varmış şimdi? Yavrum babanın bak timsahlar yedi. Sen bari bu işlerden şey yap. Ben seni şehirde bir program yaptırayım. Şehirde saksılarla beraber bir şeyler yapsın. Dememiş mi? Ama armut dibine düşmez mi? Doğru. Ama mum da dibine ışık vermiyor. Bu durumda ne yapacağız bilmiyorum. Bu 30 tane timsah geliyor abi. Bunlarla beraber çocuğu da mı şey yapıyorlar? Onunla alakası yok değil mi? Antalya'ya. 30 tane timsah üretme çiftliği kurulacakmış Antalya'ya. Timsah tane... eksiği mi varmış ülkemizin? Ülkemizde hiç timsah yok ya. Bir hayvanat bahçelerinde var. Bir bugün bağımsız timsahlar diye bir bulamıyoruz yani doğada. Ne yapacağız timsahı? Nasıl ya ne yapacağız abi? Bir sürü şeysi var. Aksesuarda kullanılıyor bu hayvanlar benim bildiğim kadarıyla. Aksesuar olsun diye. Ben öyle bakıyorum. Seni de yalnız olarak, garnitür olarak değerlendiriyor timsahta. Abi öyle şey değil. Güzel çiftliklerde takılacaklar. Ben öyle şey yapıyorum. Tahmin ediyorum. Ama bir kısmı doğaya salınacakmış. Anladığım kadarıyla. Emekli olanlar. Emekli olanlar. Zaten bir hayvanı bir yere salacaksan salacağın yerde belli. Ottu. Niye Antalya'ya geliyormuş abi? Ben size söyleyeyim mi? Şurada ne güzel o çarşının orada oturuyorduk dere kenarında. Evet dere kenarı. Orada timsah. Bebeği falan dolaştırıyorduk çimlerde. Ne? Şimdi yavrum gitme oraya oradan timsah çıkacak olur mu öyle şey? Ya sen de çocuğunu öyle yetiştir biraz Ege. Nasıl timsah avcısı gibi mi? Evet bunun babası nasıldıysa sen de bir örnek ol kızına. Ben ne örnek olacağım timsah konusunda? Ben sana direkt timsahtan başla demiyorum ki. Daha böyle munis hayvanlardan başla. Kediye gidiyor, götürüyoruz işte çocuğu. Kedi avcısı yapsın abi çok güzel olur. Ben böyle kedi avcısı olmaz. Kedi avcısı anahtarlık olmaz. Mı yapacak kuyruktan? Hayır kedi avcısı olmaz da daha böyle nezih bir hayvan söyle bana. Nezih mi? Ne, kediden nezih hayvan mı? At. Sincap. Bir dakika at diyorum. Senin nezih hayvandan anladın. O asil hayvan. Sincap avcısı gibi bir şey. Yani ufak bir hayvanlardan başla. Sinek avcısı olsun. Radyo avcısı sinek avlıyor. Sen cuma günü yoktu. Yayına bir başladık. Oktay stüdyoda sinek avlıyor. O gün zaten hiç reklam falan da gelmemiş. Bütün gün oturmuşuz. O zaman ben sizi uğurluyorum. Aa gidiyor muyuz? Aa, çok teşekkür yavaş ederim. Yavaş. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle. Demircan abi günaydın. Ege bu sizin evine su geliyormuş. Evet. Şu pencereyi de açayım mı? Hangi pencereyi Demircan abi? Şu karşıdaki pencereyi. Açmayın o pencereyi komşular görecek. Donla dolaşıyorsun zaten evin içinde. Ne var? Nasıl ne var ya? Ya şu attan açarım attan. Şaka bir şey olmamış gibi yani. Giderim oraya. Demircan abi ne? Evde zaten bir tane emekleyen bebe. Siz mi donla emekleyeceksiniz? Ya maşallah. Yalnız kızın da maşallah. Aferin. Güzel olmuş. Demircan abi siz niye hala kalıyorsunuz bize? Bir gece dediniz. Şek ablanla aramız çok bozuk diye. Daha 3 gece oldu. Ne olacak? Bir gece diyordunuz. 3 gece oldu işte. Tamam işte. Bugün nerede dostluğumuz, arkadaşlığımız belli olacak. Bir şey soracağım size. Buyur. Siz ayak tırnaklarınızı hiç kesmiyor musunuz? Hayır. Ne oldu da? Delmişsiniz. Terli iki günde terlik denilir mi ya? Ne olacak? Aynı terliği giyeceğim. Başka bir terlik giymeyeceğim. Niye benim terliği mi giyiyorsunuz? Benim sevdiğim terliği. Sen bana geldiğin zaman verdin. Bana. Vermedim ben size terlik falan. Uzattın. Şöyle halledin. Ayağını uzattın. Kaktırdın. O girişte var ya. O girişte verdin sen bana. Onu ben... Siz yanlış ben size öyle demedim ya, bir terlik giy ayağına falan dedim ben. İşte ben onu giydim yine. Ne oldu da ne oldu? Delmişsin terliğinden. Kaşıyım istiyor sen, kaşıyım ama ben... Neyi kesiyorsun ya? Tırnaklarımı. Kesseydin gelmeden önce, insan birinin evinde kalmaya gidiyorken önce bir tırnaklarını keser ya. Hayır yani şimdi de kesebilirim, şimdi kimse yok evde. Ama çok iyi anlaşıyoruz. Senin kızın da gitmemi istemiyor galiba. Ağlıyor çocuk geldiğinizden beri geceleri, hiç sessiz yatan çocuk. Şimdi içeride uyuyor zaten. Güzel, ben yemeğini de verdim. Attamenini. Attamen yaptım ona. Et falan vermiyorsunuz değil mi? Sizin çocuklara benzemiyor. Normal insan. Sizin evde hiç ne biçim bakmışsınız bu zamana kadar? Yazık lan çocuğa. Nesi yazık ya? Ben geldim de biraz yüzüne kan geldi. Kan gelmiş zaten yüzüne, de çiğ et mi veriyorsun? Bu çocuk böyle ziraya benzemiyor. O sizin iblise de benzemiyor. İnsan, o insan yavrusu. Ekmeksiz yemek mi yenir oğlum? Ekmeksiz sana ekmeksiz yedirtilir. Duyuyor musun? Duyuyoruz biz öyle ekmeksiz. Ekmeksiz olur mu oğlum? Öyle güzel. Demirci abi çocuğa dokunma. Tamam kal ama çocuğa dokunma. Ben bakıyorum şimdi zaten. Nesine bakıyorsun çocuğun? Şimdi telefonu kapatırım, gider biraz oynarım. Uyuyor ama uyandırırım. Demirci abi o zaman ayağında terlik ayakkabılarını giy bari. Boş gözüne bana. Gelecek çocuğun tırnakların. Bana çok gülüyor ama. Şey sabah çıktınız ya siz. Evet. Benim koridor, sizin koridor var ya. Orada kayıyorum falan, bana bir gülüyor. Valla çok hoşuna gittim herhalde. Tırnaklardan kayıyorsunuz değil mi? Bir kere kedi gelmişti, o da böyle tık tık tık etmişti. Onları da gördüm mü bilmem de. Sonra beraber televizyon seyrettik. Siz gittik mi sonra? Zabah. Demircan abi hadi siz artık gidin yani, yavaş yavaş, çünkü size çok alışsın da istemiyorum ben. Ama şimdi artık biraz geç, şimdi hemen gidersem üzülür. Çünkü ben ona masallar anlatıyorum. Ne anlıyor, masal anlatıyorsun ya? Mesela bir futbol takımı varmış. O takımdaki kişileri, hayatlarını anlatıyorum. Demircan abi ben çocuğun ilk lafının düşmanların var olsun istemiyorum yani. Yok hiç öyle değil, artık lig bitti. Lig 13. sınavda bitirmenin haklı ve maalesef birilerine rahatsız eden gururunu yaşıyoruz efendim. Kimi rahatsız ediyorsunuz Emircan abi? Akılcı olarak birilerine rahatsız ettiğimiz maalesef ki kesin. Kim rahatsız oluyor? Nereden anladınız rahatsızlığı? 13 öyle çok da iyi bir durum da değil Emircan abi şimdi. Biraz kendimizi de eleştirelim yani. Konuşmalarına lütfen dikkat et. Şu anda çocuğun elimde. Ne diyorsun ya? Ne dedim? Espri yapayım dedim. Canım korkma. Şaka. Ne yapacağım çocuğuna? Ne oldu maç cumartesi günü? Cumartesi günü maalesef 3-1 yenildik Fenerbahçe'ye. Ama büyük bir dostluk havası mevcuttu. Şimdi spor gündemini de aktardığımıza göre Ankara hocamızın 13. sırada 42 puanla 13. sırada olduğunu da ayrıntılı olarak söylediğimize göre. Ayrıntı derken? Yani bütün puanını falan söyledik. Yani. Onları da söylediğimize göre buradan Melek iki tane yavrum ve beni görüştürmeyen, çocuklarımla beni görüştürmeyen ve başka birinin, yani sen başka biri değilsin de. Evet. Öyle lafın gelişi. Başka bir çocuğa bakmak zorunda bırakılan ben Demircan Tırsım'dan bir takım ifadeler sunmak istiyorum. İfadeler mi? Unuttum ben ne diyeceğimi unuttum. Tamam Demircan abi dinliyorum seni. Sen Çiçek ablaya bir çağrıda mı bulunacaksın? Çiçeğim bak sen beni Kovalı'dan beri Ege'de kalıyorum. Yaklaşık 3 gündür Ege'deyim. Ben de buradan katılıyorum. Çiçek abla bu husumet bitsin artık. Siz yani Demircan abi lütfen şöyle, eve alın. Şöyle var şöyle. Gerekirse Fahir'le görüşmeye devam edin. Demircan abi artık o konuda sesini çıkarmayacak. Nereden sizin ikili ya? Bir yaşamınıza kimse karışmayacak. Yeter ki eve alın onu. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Nereden çıkarmayacak ses? Nereden çıkarmayacak? Çıkaracak tabii. O zaman bizde mi yaşayacaksın artık? Bizde yaşayıp ses mi çıkaracaksın? Aman onlarla karşılık olmasının. Hayır bir de çiçeğim yani lütfen cüzdanımı da evde aratmışım çantamı. Sakin para var orada. Yok. Bu adam da söyleniyor bana. Çünkü daha ilk gün hoş geldin falan dedi. İkinci gün kaşkar altısı yapmaya başladı bana. Ne yapmaya başladın? Kaşkar altısı ne ya? Bir yumurta yaptık sana o kadar. O yemek değil oğlum. Ne o? Kaşını karartıyorsun. Ne karartacağım ben sana kaşımı ya? Çatıyorum işte sinirle bakıyorum. Böyle kara bakıyor. Çiçeğim çünkü herkes bizim gibi değil ki. Herkeste sonsuz bir şey yok ki böyle sevgi yok ki. Bu adam tamam kapısını açtı ama ne zaman gideceksin falan diyor bana. İşte ben böyle bir durumdayım. Çocuk bakıcısı oldum. Bu beni etkilemez. Ama kendi çocuğuma bakamaz oldum çiçeğim. Bir şey soracağım Demircan abi. Buyur. Çiçek abla size söyledi mi açık açık başka biriyle görüşüyorum diye? Hayır. Ne diye kovdu sizi evden? Çok konuşuyormuşum. Sus o zaman istediği bari yayında konuşma ya. Efendim. Ha bu arada Ege. Efendim. Şimdi sabah siz gittikten sonra sen kızın aptaminleri yedirdim. Ondan sonra dolaba gitmiş. Dolabı kapağını açmış. O kapakta reçel var ya. Evet. O reçeli yere düşürmüş. Kavanoz vırıldı. Her yer reçel oldu. Nasıl yetişmiş oraya Demirci abi? Ya o sandalyesi var ya yemek sandalyesi. Evet. Ona tırmanmış iç taraftan. Arka tarafta yeri. Arkasından tırmanmış içine girmiş. Helal olsun benim kızıma. Ama her taraf reçel oldu her bir yan. Sen onu bir siliver artık. Ama yetişemedim. Buzdolabının altına girmiş reçel yeri. Her bir yan reçel olmuş. Karınca var mı sizin burada gelirler mi? Var Demircan abi. Vallahi mı? Hı. Ya akşama kadar bakın sen bugün biraz erken gelsin de buzdolabını kaldırıversin. Ben silsem orayı. Çünkü çocuk suçlandı. Nasıl suçlandı? Annesi girmeden bir söylerim de şey olmasın diye mi uğraşıyorsunuz? Ha yani ben yardım istersen biz hangi komşuda yardım alabilirim? Sizin burada komşuluk ilişkileri de zayıf. Sizinki nasıl komşuluk ilişkisi dediniz siz haber edip kavga ettiğiniz bir tane 4 numara vardı. En azından bir o konuşmamız oluyordu. Buradan ya karşıda adam bakıyor. Balkona bak çıkıyorum bağırıyorum. Günaydın herkes diyorum. Herkes bakıyor manyak. Donla çıkarsanız tabi öyle bakarlar Demircan abi. Kimsiniz dedi alttaki adam. Ben dedim Ege Bey'in en yakınlarından biriyim dedim. Niye öyle diyorsun beni niye karıştırıyorsun ya ben hırsızım falan de. Ne demek ya? He? Ne demek istiyorsun? Hırsızım ne ben eve girdim hiç sesinizi çıkarmayın sizi de soyarım de kapat. Ben geldim sen elim boş mu geldim ne boş öyle hırsız ne gel mı? Ne geldin? İki tane yumurtayla mı şey oluyorsun? Ne var? Bomboş mu geldim? Altına bak hatta iki yumurta katırdım arkadaş. Öbür dördü nerede Demircan abi? Dördünü yemiştik biz önceden. Cuma günler iki tane çünkü bizim evde yumurta pazar günü alırız. Anladım Demircan. Bir tane daha yiyecektik, pazar sabah alacaktık. Ege, sen ne zaman geliyorsun yavrum? Geliyorum işte, yarım saat kaldı program bitmesin. Orayı şöyle bir temizleyelim, olmaz mı? Tamam Demircan. Çünkü barınmakla... Ben gelince siz bir çıkın, Çiçek ablanın iş yerine falan gidin, bir özür dileyin, bir çiçek yaptıralım size. Belki eve alır sizi. Valla mı? He, gerekirse Fahir de gelsin sizde. Ya istemiyorum o zaman. Hayır, Fahir'i çok güveniyor Çiçek abla. O ya, konuşsun böyle yapmayı birbirinize yazık etmeyin diye. Çünkü onların arasında sadece bir dostluk var. Aşk ilişkisi yok. Çiçek ablanın görüştüğü başkası varmış. Ya sen bana aman olur ya. Vallahi öyleymiş Demircan abi. Belki o Fahir'le beraber şey yaparsınız. Aklını çelersiniz. Ya yok öyle bir şey kabul etmek istemiyorum ya. Öyle bir şey yok. Ne bizde mi yaşayacaksın Demircan abi? Bak aklıma çok güzel bir plan geldi. Ne? Şu an kızını alayım öyle gideyim. Ne diye Demircan? İş yerine ama tabii geçici olarak alacağım tamamen de sonra getireceğim. Ne olacak yani kızla gidince? Yani diyorum ki orada verdiğim bir laf var gizliden. Mesaj mı? Efendim? Mesaj mı? Ha, kucağımda gidiyorum. Bak diyorum işte sevgimi işte bu bebekte arıyorum diyorum. Ne diyorsun? Nasıl? E? Sevgimi bu bebekte arıyorum diyorum. Yani içimde fışkıran sevgi var. O sevgi taşıyor ve o bebeğe geçiyor. Evet. Yani daha acır mı bana değil? O zaman kedi yavrusu al. Kedi yavrusu mu? Ha, daha acıklı bir şey o. Kedi yavrusunu nereden bulabilirim? Aşağıda var, bizim apartmanın kedileri var. Ya ama öyle bebeği alsan da içindeydi mi? Hem bebeği sever. Şimdi bizim evlatlar biraz... Fahir al işte. Fahir de acıklı bir şey ya. Sakınlı adamın nesini acıyacak? Acır acır acır. Sen merak etme. Fahir göster. Sevgimi buna yönlendirdim falan. Sen saat kaçta geliyorsun? 13 çeyrek geçe evdeyim. Çüş. Azıcık daha dur bari de ben bir yıkanayım, bir banyo rahat edeyim evde. Ne rahat edeceksin ya evde? Ya daha yeni uyudu bebek zaten. Sabahtan beri onunla uğraşıyor. Kendine ayıracak zaman bulamadın mı? Bulamadım. Ne ayırıyorsun? Kendine ne zaman ayırıyorsun ya? Bir banyo yapayım. Biraz televizyon seyredeyim. Kahvaltımı edeyim. Reçelin çıkarırken düş. Hayır. Şey yap. Yatağını topla. Bir de onunla şey yapmayalım. Kıllı kıllı çarşafınla uğraştırma bizi. Silkele onu. Apartmanın içine değil, dışarı doğru. Kahvaltı zaten masanın altında yattım ben, silkelerim onu. Yemeğimi yiyeyim, ondan sonra silkelerim. Olmaz mı? Masanın altında kahvaltı ettim ne demek ya? Masanın altında yattım. Sen bana vermişsin sıcacık odayı. Piştim akşam. Günaydın. Günaydın. Blondie ara beni, öptüm seni dedi. Oktay buna ne cevap verdi? Blondie'nin bu sözleri tabii ki karşılıksız kalmadı. Oktay da bir... Ne yapıyor acaba Oya Küçümen ya bu aralar? Oya Küçümen. O Oya Küçümen'le Bora... Bora Evcimen. Ebeoğlu. Bora Ebeoğlu. Oya Küçümen'i ben biliyorum. Şimdi Dora the Explorer'daki maymunu seslendiriyor. Ya. Ha. Öyle mi? Çanta. Biz takip edemiyoruz o kanalları. Biraz erken kalkmanız lazım cumartesi günü. Cumartesi günü kaçta? Biz seyredelim. 8'de. Tamam. Ben Notal Oktay. Geçen akşam Tuli'yi öğrendim. Tuli miydi? Tuli. Gerizekalı tırtıl. Orada çıkmış şeyin kenarına. Ne derler? Gitarın kenarına çıkmış. Dolap. Dolap olur mu Tuli diyor. Bak telleri var diyor. Telleri varsa gemi. Gerizekalı. Ben bunu çok istiyorum. Bir dakika ya. O hep bir şeylerin üstüne mi çıkıyor? Çünkü evet. Ben size geldiğimde, izlediğimizde de Alin'le beraber şu şey var ya, lambalar olur ya böyle ayaklı. Masa lambasını. Masa lambası. İşte, habire bir şeyin üstüne çıkıyor. Orada, tamam. Hani şey var ya, pilin neresine dokunursa körler ona göre tarif edermiş diye. Onun gibi bir şey yani. Bir dur bak Tuli, veya bir şeyin üstüne çıkmadan bir uzaktan bak. Gerizekalı. Bu arada Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızılok'un Çocuk Şarkıları albümünü aldık cumartesi günü. Aa, süpermiş. Onu dinliyoruz. Orada bir tane şarkı var böyle. Bilmeceler soruyorlar şarkıda. Evet. Tam park ederken bir bilmece gene soruluyordu işte. Şey böyle çalışkandır falan filan, bilin bakalım nedir falan diye bir şey. Ben de başını kaçırmışım. Çok fena rezil oldum ya. İnşallah Ali'nin anlamamıştır yani. Yanlış tanıdım ya. Bizim? Ne ben dedi? Başını kaçırdım. Çalışkandır falan deyince karınca dedim hemen. Sesli. Biz de bürgeyle aramızda bilmeceler şak diye cevabı yapıştırıyoruz. Tavşanı falan bildim. Uğur böceğini bildim. Evet. Ondan sonra çalışkandır duyunca karınca dedim. Meğer başında vız vız uçar dedi diyormuş. Ne oldu? Uçan karınca. Hayır işte arıymış. Abi ama uçan karınca diye de bir şey var. Uçan karınca değil, kanatlı karınca dedi. Evet. Ayakkabının içinde girer. Evet, her yere girer abiciğim. Yani büyük ihtimalle öyle. Sen bence tartışma şansın yok. Orada zaten şarkının içinde bir de küçük çocuk var. Bürge duymuş mu vız vız dediğini? O duymuş tabii canım. Küçük çocuk da aynı anda arı dedi. Ben karınca diyerek mal gibi kaldım. Sen orada hakkını biraz savunsaydın canım. Pardon, küçük çocuk dediğin kim abi? Şarkının içinde de bir küçük çocuk var. O cevapları veriyor. Bilgi önemli değil de Ali'ne rezil olduysan tamam. Evet, abi. Evet. Çünkü çocuğun gözünde itibarın çocuk, düşerse bir kere. Bismillah baba figürü. Mama yemedi ya o akşam. Bu adam mı verecek bana mamayı diye. Ben sana söyleyeyim, yüzüne tükürür o. Mesela sen bir kaşık mama verirsin. Onu zaten yapıyor. Reddeder. Reddeder. Reddediyor çocuk. Mamayı reddeder. Çocuk önce mamayı reddeder, sonra babayı reddeder. Papayı. Önce mamayı, sonra papayı reddeder. Asi yetişti çocuk. Çok isyankar, evet. Çok isyankar, güzel oldu ama. Çocuk güzel oldu. Çocuk maşallah. Bitirdiniz mi bütün bilmeceleri? Hepsini dinlediniz değil mi? Hiç hepsini dinledik. Onu yani verseniz bana. Her şarkı değil bilmece. Bazı şarkılar bilmece. Bir de bazı... bir acıklı olmuş ya. Hele Fikret Kızılok'un söylediği şarkılar. Bir şey çocuğu şey vardı. Hatırlıyor musun? Bir çocuk şarkısı vardı. Mama Çikolata şarkısı mı? Mama Çikolata değil. Çünkü... Yabancı mı? Yo, Türk'tü. Türk. Şey ne? Hayır, başka baba, bir şey söyle ya. Ya dilim dolandı. Başka bir şey değil de tam bir kelime söylesen bize. Ya biz bunu çok seviyorduk birkaç yıl önce. Bir köprüde karşılaşmış inatçı iki keçi. Yok, mi? Şey ufak bir çocuk söylüyor. Telefonun baba annem ne oldu mu ne falan filan diye. Ha. O eski ya. Neydi o? Arda kardeş mi? Ha, Arda kardeş işte ha. Ya, Arda kardeş değil değildi başka. Arda kardeşti Arda kardeş. Şey o yanam. Ha o yanam evet işte. O. Bunu dinletmiyoruz canım. Öyle acıklı şarkı olur mu? Çocuk abi... babasıyla kalmış. Babası da uğursuz galiba. Söylememiş. Bir de yalancı babası. Çocuk çünkü ondan sonra reddeder yani. Reddetmiş. Önce mamayı sonra papayı. Ondan sonra o yanam o yanam diye çocuk hep nerede hata yaptığını arayacak hayatı boyunca. Şu şeyleri dinletiyor musunuz Ege? Neyleri? Bizim çocuk koro halinde bizim çocukluğumuzun şarkılarını koro halinde söyleyen telefonun delikleri efendim. Horozumu kaçırdılar falan yok mu? Yok mu kayıtlar? Yok. Var abi bizim şeyde bir folderımızda mı onlar sabahlar? Ya onlar ama. Böyle şey yani şimdi çocuk biraz tiz sesler seviyor. Onlarda hep böyle bir piyano var ve çok şey çocuklar var. Ben bana hep onlar karın ağrısı yapardı ya. Bu arada yere gelmişken söyleyeyim şu anda pek çok anne babanın da şikayetçi olduğu bir şeydir herhalde. Ama kimsenin de bu kadar iş arasında buna ses çıkardığını düşünmüyorum. Bu Digiturk'te şimdi bu Baby TV var ya biliyorum. Evet. Orada klipler de var arada. Mesela saat var. Ha. Köyümüzün saati diye bir şarkı. Ha. Bu kadar iğrenç bir sözler. Bu kadar detone çocuklar. Köyümüzün saati 3'ü geçer de. Böyle bir sapık. Ya bir düzgün şarkılar koyun oraya. Yarın öbür gün öyle öğrenecek çocuklar şarkılarını. Bir şey var mesela tembel çocuk şarkısı var ya. Nasıl tembel? Mesela, tembel çocuk haydi kalk. Ha. Onun orijinali Brother John falan diye bir şey ya. Uyudun mu? Uyudun mu? Kardeş John. Böyle bir garip uyduruk Türkçe sözlerle şey yapmışlar. Aranjmanlar çağa geri gelecek yani. Kardeş John mu? John'u özel isim olduğu için mi değiştiremiyorlar acaba? Ne bileyim ya tembel çocuk sanki onu yazan telif hakları için şey yapacak yani peşinden koşacak. Cem dese mesela oradan. Ya da öyle yap yani. Ama hayır canım çocuk hani beynel minel yetişiyor. Ve tembel figürü burada John. Beynel minel ve detone yetişiyor. Hem beynel minel hem detone ama burada bir tembel figürü de John. Bir iğrenç şarkılar var. Hakikaten asaplarım bozuyor. Bütün günde açık olduğunda. Neyse, ben onlar sonra... senin böyle bir uzunca bir süredir müziğe karşı bir tavrın var. Müziğe karşı bir duyduğum yerde sesini kısıyorum. Öyle bir tavrın. Ne zaman çevirebiliyorsun abi? Yani böyle Ali'nin kafasını çevirdiği zaman mı kanalı değiştirebiliyorsun? Yok canım ben zaten Ali'ni alıştırdım artık. Neye? DH1. Hakikaten abi ne kadar abi, güzel yapmışsın. Çok güzel ya bazı şeyleri çok ama seviyorum. Ama 80'leri çok fazla dinletme çocuğun psikolojisi bozulmasın. 80'ler ama tam ona hitap eden müzik. O sesleri seviyor. Şimdi 90'larda böyle müzik biraz daha şey oluyor. Elektrik. Rütuşları alınıyor daha ortadan bir sesle devam ettiğinden çocuk çok şey yapamıyor onları. Neyle dinleteceksin mesela abi? Mesela Ice Ice Baby vardı cumartesi günü mama yedirirken. Sevdi mi? Of hastası oldu. Böyle ondan önce de şey vardı. Can't touch this. E tamam abi o zaman niye Tuli'yle Muli'yle şey yapıyorsun sen? Ben zaten kesiyorsun. Onları açıyorum artık. Onları biz de çok sevmişsin. Ben onları tamam bir şey demiyorum da 80'lerin böyle AC/DC falan dinleteceksin diye ben korkuyorum. AC/DC'yi dinliyor. Seviyor mu? Seviyor. Sevmedikleri bu 2000'lerin 90'ların rock grupları. Van Halen falan seviyor o zaman. Sever herhalde. Aa hiç denemedim Van Halen. Van Halen'ın çampını bak cam güzel. Ne bak onları sever. Hem klibi de böyle bir hareket var bir şey var. Ha. Öyle güzel bakar onlara. Bu. Ya ama ben istiyorum ki şimdi daha çocuk biraz ilk önce köyümüzün saatiyle falan başlasın. Temelden başlasın. Hangi köyde de saat var onu da bilmiyoruz zaten. Köy meydanında saat köy var. Köy meydanında saat var. Köy meydanı benim bildiğim ağaç vardır bir tane. Onun altında çay içilir. Başka ne olur yani? Değil mi? Bir şey soracağım yalnız. Bizim bu konuşmalarımız kayıtta değil mi? Kayıtta evet. Yani yarın öbür gün yani Ali'ne bunu dinletebilme imkanımız var değil mi? Kendisi hakkında yapılan planlar hakkında fikri falan var. Niye memnunsa zaten izletiyor abi açtı adam. Sevdi diyor Ice Ice Baby'yi. Sevdiyse onu izlesin yani. sevmediği şeyi ben ne zorla seyrettireceğim çocuğa? Hayır, ben sadece merak ettim. Kayıtta mıyız değil miyiz diye. Kayıtta mıyız ne demek ya? Kayıttayız Fahir. Yayındayız, yayındayız Fahir. Öyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsunuz. Aman iyi oldu, iyi oldu. Çocuğun hakikaten bir gözü gönlü açıldı. Bir jump mount dinlerse de tam olur. Ben sana söyleyeyim. Bir rekor kırıldı mı bu arada 140 cc mama rekoru? Oho. O geçen ayın rekoru mu kaldı? Tabii canım. Hadi abi ya. Şimdi... Hem de yani şeysiz. Tek başına... Benim önüne koyup kendim oldu. Hadi canım. Tabii canım. Şimdi boy da... O yüzden sen, ben sana artık saygımı gördün? Yitirdim. En son ne zaman gördün Fahir? En son geçen hafta çarşamba mıydı, salı mıydı ne görüştük. Nerede görüştünüz? Bak bir yerde çıkmıştı ben. Ben orada işte geldim. Kızınca alışveriş falan şeylerim bitti, mamalarım bitti, alacağım falan demiş. İşte o ara dışarıda rastlaştık. Ben onu alışveriş merkezine bıraktım. Hı-hı. O nasıl geldi bilmiyorum. Benim neyle bıraktın? Vardı. Motorla mı? Aha, motorla bıraktım. Kaskın içine mi oturttun? Anca abi ne yapayım? Yedek kaskın içine otur. Ya ben haber vermeye gelmiştim buraya. Buyurun. Konu konuyu açtı, bitti. Program bitti. Artık geçti. Geçti. Hay Allah. Ya vallahi şuraya geldik bir ağız tadıyla ama güzel oldu. Bugün çok bence... Verimli oldu. Verimli oldu. Bebeğim ve ben. Yarın sabah yine buluşacağız Modern Sabahlar'da. Güzel geçsin günün geri kalanı. Wet wet wet Julia says. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.